Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. En ny og frisk uge ligger foran os. Det bliver en uge med masser af finansnyheder, økonomiske nøgletal, centralbankudmeldinger og regnskaber. Vi er som altid klar til at tage imod og kommentere det hele her i Millionærklubben i dag. Med input fra Andreas Østerheden. Godmorgen og velkommen til, Andreas. Godmorgen, og tak fordi du er med. Du er investeringsstrateg i Nordea. Du er lige landet fra New York. Du har været over en hel uge, hvor du har talt med samarbejdspartnere og en masse investorer på de her globale finansielle markeder. Vi skal høre lidt om, hvad stemningen er, når man taler med folk sådan direkte derovre på Wall Street. Har du jetlag, eller er du frisk? Jeg er en lille smule, jeg er en lille smule ramt. Okay. Du har lovet os, at du kan være frisk ind til i hvert fald klokken 10, hvor vi altså slutter her i Millionærklubben. Hvad du så laver resten af dagen, det må du selv stå for. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Ja, tak. Godmorgen. Er du frisk? Ja. Sådan, klar til en ny uge? Ja. Og hvad bliver det for en uge, herr Persson? En travl uge, formoder jeg, der er masser at se til i hvert fald. Ja, og regnskaber, der kommer ind, og ja, så har vi altid det sædvanlige politiske rumlen i baggrunden, som et gammelt tordenvejr, så alt er lidt lige ved det gamle. Så, men i dag kan vi jo stå og kigge på et regnskab, der er tækket ind for Sandvik, med en lille opjustering og forhøjet udbytte hedder det på dansk, så aktien stiger 1%, og det var jo den, vi måske nedgjorde en lille smule som den tunge elefant i klassen. Var det stor svensk industriselskab. Ja, ja. Men okay, altså 1% på en lille opjustering, men det er jo en aktie, der har tabt pusten sammen med markedet fra oktober til december, hvor den gik en 40-50 point ned, men ser ud som om at få noget lidt bund, og så må vi så se, om der kan komme lidt gang i de her råvarepriser, og de så skal ud og købe nogle nye ting til deres miner. De leverer jo blandt andet til, at man skal banke ind i minerne, og så der kommer sten og ting og sager ud, og så har vi jo sikkert noget F.L. Schmidt, der kan knuse det bagefter. Men det er egentlig voldsomt, det der. Ja, sådan er det. Så det er egentlig det første sådan store svenske regnskab, der er tækket ind på vores i et land, hvor de jo altså også endelig har fået sig en statsminister igen. Herr Persson, er det noget, der overhovedet betyder noget for dig som investor på det svenske marked? Nej, egentlig ikke rigtigt. Det kommer også selvfølgelig an på, at de lige pludselig laver nogle hele hovedkult, kan man sige, barberinger eller skatter på afkast og sådan nogle ting og sager, men i og med, at de har haft sådan en lang tradition, og Socialdemokratiet har gået meget op i, at folkhemmet også har været aktieejere, så tror jeg og drømmer jeg ikke om, at det lige er med den her regeringskonstitution, at der bliver noget kæp i hjulet på det. Så nej, det tror jeg ikke. Spørgsmålet er, hvor længe den her regering holder. Venstrepartiet er allerede ude og sige, jamen, vi skal også have noget indflydelse, så det skal nok blive sjovt. Et halvt år, så tror jeg, at ja, det er min egen tese. Det er jo en lidt sjov konstellation, men altså Stefan Löfven fik lov at sætte sig i stolen igen. Nu har de kæmpet, jeg ved ikke hvor mange måneder, for at finde ud af, hvem der skulle sidde, og så ender det med at blive ham. Ja, det er jo sådan, jeg kan godt forstå folk ude i verden. Mig selv inklusiv bliver en lille bitte smule træt af det der politiske liv, Lars Persson, men det betyder altså ikke så meget for vores verden her på investeringsmarkedet. Ikke på den korte bane i hvert fald. I USA, der holder de fri i dag. Det er Martin Luther King dag, så det bliver vel på den konto en lille smule stille på aktiemarkedet, Lars Persson. Det bliver sådan lidt vent og se. Vi plejer jo ligesom at skulle have dem med, før det rigtigt kan gå løs også herhjemme hos os. Hvad tænker du? Jamen det samme. Men husk på, at de amerikanske futures er i handelen i hele verden, så de ligger, og de ligger og peger lidt nedad her til morgen 0,2-0,3. Men det var jo også en flot afslutning, vi egentlig fik på ugen med stigninger på over 1% i de tre gamle indeks. Så ja, der var vel egentlig Netflix og eller Lilly, der begge to faldt ud af sengen, som hvis man kigger sådan på landkortet. Ellers så var det en god dag på det amerikanske marked for de fleste aktier, og det har været en særdeles fin regnskabsstart på bankerne, der ser ud som om alligevel, at de klarer det sådan rimelig okay. Der var lige Citigroup, som måske faldt lidt ved siden af, men der er jo altid en stor en, der snubler lidt i trådene, så det var nok det. Så, og så er det vel de her historier ude fra USA i slutningen af ugen om, at amerikanerne, de amerikanske myndigheder i hvert fald, måske er ved at skrue ned for de der 12 satser alligevel, sådan så at der kan blive lidt fred på over fra Kina. Det er jo altså en ongoing story. Vi kommer til at følge den selvfølgelig også videre fremover. Sådan indeksmæssigt, Lars Persson, hvor starter vi så? Jamen i Europa, der starter vi sådan lidt hulter til bulter, og vi er jo ikke helt enige om, hvad der egentlig er sket med der Theresa May hen over weekenden, men om hun har helt opgivet ordet, eller om det bare er, at hun ikke gider at tale med de andre. Altså, Bloomberg skriver i hvert fald, at hun har opgivet at tale på tværs af partierne. Det lyder altså ikke specielt godt. Nej, så skal hun jo bare prøve at få rettet sine egne venner ind, og det kan jo også godt være en større... Har hun nogle venner efterhånden? Ja, hun har vel lidt, men det er en svær skude, så lad os se, hvad der sker. Så Tyskland, Frankrig er nede her for morgenstunden sammen med Sverige, og Norge også en lille smule nede, mens Finland og Danmark lige holder også i det blå felt, men det er jo også tosset time, så alt kan ske, og så har vi så ikke rigtig amerikanerne med, så må det ikke blive en stille og rolig dag. Så har der været lidt nøgletal ude for Kina her til morgen, og der er vi jo lidt uenige om det var godt eller skidt. Nogle siger, det var godt, andre siger, det var skidt. Hvad siger Pearson? Jamen, der var jo fremgang også i detailhandlen, og det er jo egentlig... Jeg er ked at sige det, men det er jo der, hvor vi andre skal hænge vores hat, vesteuropæer, og særdeleshed og håbe på, at de vil købe noget luxury goods og spise nogle grisører fra Danmark osv., at den kinesiske forbruger bruger lidt flere penge, det er vel... Det vil kun godt for os andre, tænker jeg. Lad os lige høre dig, Andreas Østerheden, aktiestrateg i Nordea. Hvad tænker du om de her kinesiske nøgletal? Fordi jeg synes allerede, at medierne har udlagt dem ret forskelligt. Der er nogen, der synes, de var helt forfærdelige og lægger meget vægt på, at det var det her med, at det var de dårligste tal siden 1990. Og så er der andre steder, hvor man siger, nå, jamen, det var jo som ventet. Det falder meget godt i mit tråd med de nøgletal, vi har set ellers ud af Kina her på det seneste. Hvad tænker du om sagen? Emelene, lad mig egentlig lidt op af det sidste, du siger her. Jeg synes, at det i høj grad er som forventet. De sidste par måneder har vi fået svære indikationer, men det, jeg egentlig byder mærke i, det er, at netop også, som Lars Pearson siger her, vi egentlig får et okay detailsalgstal. BNP-væksten, det er jo sådan lidt med kineserne og deres opgørelse af BNP, at markedet som sådan ligger lidt mindre vægt på de tal, netop fordi vi ikke er sådan helt klar over, hvordan de egentlig opgør dem. Og de er jo de første, der kommer ud med de her tal efter kvartalets afslutning, så sådan helt, hvor meget vi tror på dem, det er lidt begrænset, så derfor så tror jeg også, man skal tage dem med et grans salt. Men det, jeg særligt ligger vægt på, det er egentlig, at vi begynder at se noget stabilisering i sådan noget som kreditvæksten, som er en af de indikatorer, der i hvert fald for min stol har haft en rigtig god forklaringskraft på også udviklingen i Kina. Vi må bare sige, at de nøgletal, vi ser, det er nok begrænset, hvor meget man skal ligge i sådan BNP-tallene som helhed i hvert fald. Okay, så er der en, der skriver herind på sms'en, som nummeret er 42 600 427. En lytter, der bare kalder sig Petersen, som skriver til mig: Hej Bodil, din verdensopfattelse er alt for USA og Europa orienteret. Kinas indeks stiger på god volumen. Fokuser dog på, hvor man kan finde afkast. Har han ret i det, Andreas? Altså, burde jeg fokusere noget mere på, at vi skal sådan set bare kigge mod Kina og ikke være så bekymret, fordi det skal nok komme derudfra? Jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg tror i virkeligheden, det er det, rigtig mange investorer spørger sig selv om, fordi Kina kan godt gå hen og blive jokeren, når vi kigger ind i 2019. Det er et område, hvor, hvis sådan lidt groft sagt, hvor vi har lidt svært ved at få information fra. Så det er også her, man i hvert fald må give de bedste skøn og de kvalitative vurderinger af, hvordan det går i Kina. Og der har de kinesiske indeks, de har fået rigtig mange tæsk sidste år, og derfor så har vi også set, at de har været med blandt nogle af de indeks, der har klaret sig bedst de sidste par måneder, sammen med resten af emerging markets. Så skal vi kigge mod Kina? Ja, det skal vi bestemt. Men det er også der, det er sværest at holde øje. Jeg tror også, når vi kigger hen på den stabilisering, jeg forventer sådan i løbet af sådan andet kvartal, skal vi nok hen i, før vi for alvor ser sådan stabilisering i vækstindikatorerne for Kina, så skal det også være med til at lægge en sådan hånd under investorernes risikoappetit, i min optik i hvert fald. Okay. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi er i dag besøger Andreas Østerheden, seniorstrateg i Nordea. Nu har jeg kaldt dig både aktiestrateg og seniorstrateg og alt muligt andet. Strateg, det er du i hvert fald, og du kigger på aktier og investeringer, så fik vi slået det fast. Andreas er med os hele time, han skal fortælle os lidt om, hvad der sker i USA. Han er lige vendt hjem fra New York, hvor han har besøgt samarbejdspartner. Så det bliver spændende at høre, hvad de siger. Lars Pearson er selvfølgelig også med. Og så ringer vi til Lars Svendsen sidst i udsendelsen. Og du kan jo også blande dig i debatten, kære lytter, hvis du vil det. Ligesom Pearson gjorde lige før, så kan du skrive ind på sms'en 42 600 427. Vi livestreamer selvfølgelig også på Facebook. Der plejer også at være livlig debat, så der kan du altså også gå ind og skrive din mening eller holdning. Men ellers spørgsmål og kommentarer meget gerne på sms'en 42 600 427. Du lytter til Radio 24/7. Verdens største og vigtigste aktiemarked, det er som bekendt amerikanerne, der har depression på finansmarkederne. Men hvordan vurderer de egentlig selv den aktuelle stemning, det skal det handle om nu? Andreas Østerheden, du er som sagt lige kommet hjem fra New York, hvor du har besøgt samarbejdspartner. Hvad er den overordnede fortælling om finansmarkederne lige nu i New York? Jamen, det jeg oplever, når jeg taler med mange af de store investeringsbanker og mange af de ledende analytikere i verden, så er det en splittet stemning, det jeg mærker. Jeg mærker nogen i den lejr, der er rigtig positiv. Jeg har sågar hørt nogen argumentere for indtjeningsvækst på 10% globalt i 2019. Og så har jeg hørt nogen, der snakker om indtjeningsrecession. Og det må man sige, det er godt nok i begge ender af spektret, i hvert fald hvad udfaldet på de globale aktiemarkeder angår for 2019. Det jeg også oplever, det er, at spørgsmålet om Kinas vækst er noget, der splitter investorerne. Mm. Fordi det, der sådan kommer til at kendetegne markederne, tror jeg, her i 2019, det er det tovtrækkeri, der lige nu foregår mellem en strammere pengepolitik i USA, og så det globale vækstbillede, som har vist svære tendenser i, sådan set i hele 2018, og nu også ind i 2019. Så det, jeg mærker, det er, at der er stor forskel på, hvad folk mener, og generelt så er det ikke et miljø, hvor man tager de helt store bets. Jeg oplever mange, der sådan går lidt, enten lidt mere defensivt, eller er lidt mere sådan neutrale på aktier mod obligationer. Det er faktisk i linje med, hvad vi også er lige nu, netop som udtryk for, at sikkerheden ikke er så god for tiden. Altså vi som i Nordea. Ja. Andreas, men er der større forskel? Altså det lyder som om, at folk er mere splittet i forhold til, hvordan de skal kigge på markedet i USA, end vi er herovre i Europa og måske i Danmark? Jamen det er egentlig mit indtryk også, når jeg taler med mine danske kollegaer, så oplever jeg egentlig, at der er sådan lidt mere en jeg vil ikke kalde det en afslappet stemning, det der måske her efter januar, hvor det er gået en lille smule bedre på markederne, kan det godt være, man har lænet sig lidt tilbage, men der oplever jeg egentlig, at der er sådan mere en konsensus om sådan en netto lang på aktiemarkedet, at man egentlig godt, man stadig tror på aktier frem for obligationer, man forventer større udsving, men den her sådan mere polariseret måde at se markederne på, den oplever jeg ikke på samme måde her i Danmark. Mm. Persson, er du enig i, at vi sådan overordnet set er relativt enige om, hvad vej at aktiemarkederne skal her blandt analytikere i Danmark? Ja, der er der selvfølgelig, og det finder vi jo også ud af den her uge, når vi skal have andre gæster med, men der har været en vis opsplittelse, men sådan generelt, så når man har spurgt de danske økonomer, så har flere af dem sagt, at de har lagt lidt aktier til porteføljen hen over efteråret, vi har nok været en lille smule måske bullish her i Europa, og det hele det drejer sig jo lidt om DAX'en, fordi vi jo alle sammen, og det synes jo Lars Svendsen også, som vi skal med lidt på telefonen lidt senere, at de har simpelthen fået for mange øretæver, og mange mener jo, det er den her omstrukturering, omkonvertering fra alle de her benzinbiler og dieselbiler, vi har nede i Tyskland, hvor vi skal til at køre noget mere på el. Så det er det. Og så har vi jo haft de her dieselgates og andre ting og sager, og banker, der har hvidvasket penge og sådan nogle ting og sager. Hvis man bare ser på hele banksektoren, hvor der har været ting og sager, hvor det ligesom har været faldende tendenser der. Og hvis man ser både på banksektoren i Danmark og generelt i Europa, så udgør den jo faktisk en stor del af investeringscasen sammen med også biler, hvis vi tager Tyskland, også Renault Peugeot i Frankrig, ikke? Så, og i Spanien er der også store samlefabrikker, så bilindustrien er jo meget, altså vi er meget afhængige af den i hele Europa på kryds og tværs, og vi bruger den rigtig meget som sådan en indikator. Vi kan huske det ved finanskrisen, altså der kom jo en voldsom nedgang i biler, og det var jo ligesom det, der skulle kickstarte, synes jeg, igen forbruget, ikke? Så det er et godt sted at kigge hen, hvordan går det med bilsalget, og hvad sker der i bilverdenen i øjeblikket, og så ja. Men Andreas Østerheden, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om vi måske herovre i Europa også er blevet sådan en lille bitte smule bullblinde, var jeg lige ved at sige. Nu har vi haft bullmarkedet i, jeg ved ikke, hvor mange år, det er sådan 10 år tilbage, så det er sådan, det er normalen, det er det, vi kender. Til. Jeg ved ikke, om du har været med i markedet, før end der var det her bullmarked. Okay, du har prøvet et regulært bæremarked, kan jeg se. Du nikker i hvert fald. Men på den anden side, så kunne man måske også argumentere, at det, der kunne ligne en korrektion af det der bullmarked, som vi altså fik i 2018, man kunne måske også begynde at sige, jamen, der startede et bæremarked i slutningen af 2018, og den optur, vi ser det her i januar måned, det er sådan set bare en korrektion af det. Ja, men det hører da med til bekymringerne. Jeg tror, rigtig mange tænker sådan over, at og hvorvidt det er sådan, så at sige, vedvarende, det vi ser nu, om der er noget nok brændsel på motoren til at få det her til at fortsætte. Jeg tror, når jeg ser tilbage på de sidste godt og vel 10 år, så har vi været vant til ret pæn afkast. Mm-hmm. Jeg tror, hvis jeg sådan tager et bredt funderet gennemsnit i hvert fald, så ligger vi på en 10-15% pro anno på globale aktier. Det er altså væsentligt over det historiske gennemsnit. Så lidt fartblind er vi nok blevet. Mm. Men når det så er sagt, så er vi på vej ind i den senere del af cyklen, og derfor så så det vi ser nu her, det er sådan set meget normalt, at vi ser de her korrektioner. Om vi er på vej ind i et decideret bæremarked, nu kan man godt argumentere for alt efter, hvilke indeks man selvfølgelig kigger på, så, at vi så allerede er inde i et bæremarked, og særligt også nogle steder i emerging markets, hvor vi egentlig har været et stykke tid. Mm. Så tror jeg, man skal stille sig selv det spørgsmål, om vi er på vej ned i en større nedtur. Mm. Og der er vi den holdning her i Nordea, at vi ser egentlig stadig solid vækst her i 2019, også gående ind i 2020, selvom at vi må bare indrømme, at de vækstrater, vi så i 18, de var ikke ved. Mm. Og den ændring i væksten er noget af det, investorerne reagerer på. Mm. Og jeg tror, det, man skal stille sig selv spørgsmål, er i virkeligheden om man forventer den her recession, fordi det er noget af det, der historisk i hvert fald har betydet faldende marginer hos selskaberne, indtjeningsrecession osv. Det vi plejer faktisk ikke at have, hverken faldende marginer eller indtjeningsrecession uden for økonomiske recessioner. Mm. Og det er hovedspørgsmålet, et af hovedspørgsmålene her gående ind i 2019. Hvad ser vi egentlig der? Men du tør godt kalde det et bullmarked overordnet set sådan lidt endnu, Andreas. Jeg skal ikke udelukke, at vi kan se de her tilbagefald, som vi gør nu, men jeg forventer egentlig stadig, at vi skal se, at nu har vi så godt kommet godt fra start, men at vi skal se nogle positive aktieafkast ind i 2019. Jeg vil så sige, at det udfaldsrum, jeg lægger ind i vores modeller lige nu, det er ret bredt i forhold til, hvad vi tidligere har gjort. Så lige nu hedder mine afkastforventninger til globale aktier i 2019, hedder faktisk -3-7%. Og det giver et positivt gennemsnit, de her forventninger, men det er også for at sige, at det tårtrækkeri, vi ser, det er noget, der kan skabe de her skulp og udsving, som vi ser. Ja, det kan jeg høre. Andreas Østerheden, du var selv inde på lige før det her med centralbankerne, og hvordan og hvorledes, at de nu strammer op på pengepolitikken. Det er selvfølgelig fedt, jeg tænker på. Og USA, vi kigger på, når det er den vej, det handler. Jeg hører investorer og analytikere derude, som siger, at i det her miljø, vi er i nu, så handler det ikke så meget om at kunne læse et regnskab og gennemskue, hvilke selskaber, der er gode til at tjene penge. Det handler om at kunne gennemskue, hvad centralbankerne kommer til at gøre. Er du enig i det? I høj grad. Mm-hmm. Det hører lidt med til hele tanken omkring tovtrækkeriet, og jeg tror, det investorerne spørger sig selv om i høj grad, det er, hvorvidt at den pengepolitik Fed har ført og kommer til at føre fremadrettet, om skaden i virkeligheden er sket, om vi har hævet renterne så meget nu, at vi om 12-18 måneder skal mærke, at vi bliver ramt som en hammer i ansigtet i den globale økonomi, eller om de er stoppet i tide, simpelthen om de er foran eller bag ved kurven, hvis man skal være lidt nørdet. Fordi vi må også sige, at vi er inde i et tidspunkt, hvor selv Fed også stiller sig selv spørgsmålet, om vi har nået det neutrale renteniveau. Mm. Og der har vi set et interessant skift her i januar, som man i hvert fald kunne spekulere i, om det i virkeligheden var intentionen allerede i december at prøve at signalere noget af det her, som man så har valgt at gøre i januar, hvor man faktisk har trådt et lille skridt tilbage. Og som har været noget af det, der har gjort, at vi egentlig har set de positive aktieafkast, som vi har. Mm. Men jeg tror, det er vigtigt, at man holder øje med Fed, fordi det er der, vi er længst inde i sådan opstramningscyklen, hvor vi jo, som tror alle danskere har lagt mærke til, i Europa stadig ligger med ultra lave renter, hvad end man har set det på boligrenterne, eller hvor man kigger hen. Og så ligger vi også i Kina og har en lempeligere pengepolitik her, i takt med, at handelskonflikten er eskaleret. Ja, der er selvfølgelig også udmeldinger fra ECB i den her uge på torsdag. Der kommer ECB altså på banen og melder ud, hvad de kommer til at gøre med renten. Ikke noget, formoder Andreas. Ellers vil vi også begynde at blive en lille smule bekymret, ikke? Og jeg tror, ECB de er rimelig meget i det, vi kalder sådan wait and see. De kommer simpelthen til at vente noget tid. Vi kan måske sådan opleve, at de vil sende nogle signaler i forhold til de dårlige nøgletal, vi har fået fra Europa, og noget af den usikkerhed, der hersker over sådan over Europa på den økonomiske front lige nu. Lars vel inde på det omkring den tyske bilsektor, som har været bare et af, tror jeg, nærmest 20 ting, vi har kunne pege på i Europa i år, eller sidste år. Men så tror jeg altså, vi skal hen mod marts, før vi for alvor får nogle nye signaler fra ECB. Mm. Andreas Østerheden, investeringsstrateg i Nordea, er med os i studiet i dag. Det er Lars Persson også, og du kan som altid blande dig i debatten. Det gør du på sms'en 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Andreas, du var inde på, at din New Yorker-tur, den altså bød på et blik, som viste, at de her samarbejdspartnere, som du taler med, de er altså i hver deres lejr, havde jeg nær sagt. Altså, nogen stiller sig meget på den bekymrede side og ser, at det kan gå nedad, og andre sådan stadigvæk, det skal nok køre op på aktiemarkederne. Hvordan arbejder du så med de der input, som jo så peger direkte modsatte retning? Altså, hvordan skal du finde ud af, hvilket ståsted du skal tage, når du skal finde ud af, hvad markederne skal? Jamen altså, det er klart, at jeg... i løbet af et år som 2018 har snakket rigtig meget med både politiske eksperter og økonomer rundt omkring i verden for at få et indtryk af, hvad vi skal tænke omkring den globale økonomi, og for ikke at nævne den politiske situation, som jo også har været et kæmpestort emne i New York for amerikanerne selv, omkring både den offentlige nedlukning og måske også Trumps Twitter-konto, hvad vi kan forvente deraf. Så det er for mig at se så det som strateg, som jeg i virkeligheden bruger rigtig meget tid på, det er at finde nogle af de eksperter, som jeg stoler mest på, og så få deres input. Så har vi vores egen modeller selvfølgelig også, vi læner os op af. Både når vi snakker indtjeningsvækst, når vi snakker global økonomisk vækst osv. Lidt sværere med den politiske scene at modellere, men prøver sådan at få en idé om, hvordan vi skal regne de her risikofaktorer ind. Det er en af de måder, vi arbejder på. Så et hav af informationer ned i en eller anden stor kasse, og så rører man rundt, og så ser man, hvad der kommer ud til sidst. Det er sådan, det er. Altså, det lyder rimelig forsimplet, Bodil. Nej, men altså, pyt med det. Jeg er sikker på, at folk ved, hvad jeg mener. Andreas, nu sagde du selv den politiske stemning, og vi er nødt til også på en eller anden måde at berøre det. Hvordan tænker de her institutionelle markedsdeltagere egentlig om Trumps ageren og færden ude i verden og på Twitter. Og det her møde, som han jo altså også holdt, eller den her tv-transmitterede tale, som han jo altså havde her i weekenden, hvor han var ude og komme med sådan få indrømmelser i forhold til at prøve at få en mur i stand. Hvad tænker folk om alt, hvad der foregår på den politiske scene i det finansielle miljø? Jamen, jeg tror egentlig, det, jeg har lagt bedre mest mærke i, det er den forskel, der er i den dækning, det får. Jeg har faktisk været i USA alt i 4 uger, lidt privat først, og det betød, at jeg kunne følge den her nedlukning af den offentlige, delvis nedlukning af den offentlige sektor ret tæt, lige siden det startede. Og det er altså noget, der får rigtig meget opmærksomhed, både blandt sådan de almindelige dagspressen derovre, og så blandt de institutionelle investorer. Jeg tror, at det, man som institutionel investor ligger mest vægt på med Donald Trump, det er i virkeligheden, at rigtig mange prøver sådan at rationalisere hans måde at agere på. Og der har jeg hørt flere, der hvis modeller brød ned allerede omkring midtvejsvalgene, netop fordi, at der ikke kom en aftale i stand med kineserne på det tidspunkt. Så jeg tror, man har rigtig svært som markedsdeltager egentlig at finde ud af præcis, hvor vi skal hen. Og der tror jeg egentlig, at det deler rigtig mange, om ikke også måske jeres lytter egentlig at finde ud af, hvordan man skal forholde sig til ham, Donald Trump. Lige præcis i forhold til nedlukningen af den offentlige sektor, så var der i starten af perioden egentlig rigtig mange, der bare sagde, at det skal nok gå over, fordi vi er vant til at se den her delvise nedlukning af den offentlige sektor i forbindelse med budgetforhandlingerne. Men nu vil jeg altså bare sige, at vi er oppe på 31 dage, tror jeg, per i dag. Og det er faktisk uden fortilfælde. Mm. Så det er noget, der påvirker markederne, og vi begynder også at se, at rigtig mange af de statistiske bureauer, de ikke kan levere nøgletal til os. Og det er også noget, der vil påvirke sådan centralbankens, den amerikanske centralbank Feds muligheder for at have en idé om, hvad der foregår i den amerikanske økonomi. Mm. Så hvor langt skal vi hen, før det direkte sætter sig i aktiemarkederne? Jamen, jeg tror egentlig godt, vi kan begynde at se det om ikke så lang tid. Mm. Fordi det, der sådan er risikoen i det her, det er ikke så meget de midlertidige væksteffekter. Fordi selvfølgelig har det en effekt, at der er nogle mennesker, der ikke møder på arbejde. Der er også nogle, der ikke får løn, og så måske heller ikke bruger så mange penge. Men det kan altså også have en indflydelse af det egentlig, det der er den største risiko ved det her, på investorernes tillid til regeringen. Og det kan sætte sig i, ja, både forbrugertilliden derovre, det kan sætte sig i det vi kalder sådan PMI'erne, altså erhvervstilliden, når vi spørger indkøbscheferne. Det kan sætte sig i de her økonomiske indikatorer, og det er egentlig hele risikoen ved sådan politisk risiko generelt. Det gælder sådan set også handelskonflikten, for den sags skyld. Det er, at det kan blive sådan en selvopfyldende profeti. Mm. Fordi en ting er nøgletal, men noget andet er jo, at det jo faktisk er markedsstemning, og lige præcis de her forventninger til fremtiden, der egentlig driver rundt med markederne. Det er det, du mener? Det er lige præcis det, jeg mener. Okay. Og det er jo også en af risikoen, for eksempel ved det frasalg, vi så her i slutningen af 2018, at det, vi kalder sådan negative feedback loops, er i virkeligheden en overvejende årsag til, at vi også har taget risiko af i vores porteføljer. Jamen, det er risikoen for, at der kommer sådan en overpessimistisk stemning, hvad end det gælder rentemarkederne, aktiemarkederne, nøgletallene for den sags skyld, at vi skal begynde at se det sætte sig. Og så kan det blive en selvopfyldende profeti. Det er slet ikke det, vi er nu, og der kan man sige, der har udviklingen i januar jo været rigtig god, lige hvad det angår, fordi det har givet en lille smule lettelsens suk, tror jeg, for rigtig mange. Jamen, det er jo en rigtig god pointe, Andreas, fordi der er jo rigtig mange økonomer og strateger og andet godt folk i den der verden, som vi taler med også her i Millionærklubben, som netop peger på, at de økonomiske nøgletal ser sådan set fine og gode og fornuftige ud stadigvæk. Man behøver ikke være så nervøs, men så er der jo hele markedsstemning, som er lidt sådan, det kilder lidt i maven rundt omkring, ikke? Og det er sådan en nervøsitet, som gør, at folk måske alligevel sælger ud, selvom de kan se de konkrete tal, som ikke er bekymrende. Så hvad skal man gøre som almindelig investor, hvis man også kan mærke den her underliggende nervøsitet? Jamen, min bedste råd er egentlig at lade være med at tage for store bets. Hvis man er aktiv investor, så sørg for at have en risikoprofil, der afspejler sådan, at man godt kan tåle nogle udsving. Altså, man har det okay i maven, når vi går igennem et dårligt kvartal, som vi så i Q4 i 2018, at man kan sove godt om natten, selvom vi ser de markedsudsving. Og er man sådan mere aktiv og kan godt lide at handle, jamen så vil jeg egentlig anbefale, at man har sådan en balanceret tilgang. Det vil sige, ud fra ens strategiske, langsigtede profil, så have en neutral vægt af aktier mod obligationer. Og så er der nogle steder, der stadig er spændende at kigge hen, og det kan vi måske også snakke mere om, hvor vi blandt andet er gladere for emerging markets, for eksempel i forhold til Europa osv. Men det, jeg tror, det overordnede budskab, det er at passe på med at tage for store risici ved for eksempel ikke at sprede sine investeringer. Altså enkelte aktier. Vi har set det under handelskonflikten, er særligt sådan noget som industriaktier har været prylknappen for Twitter, Trumps Twitter-konto. Mm. Så sørg for at have en balanceret tilgang til det. Det er egentlig den bedste måde at imødegå de markedsudsving, der kan komme. Og så tror jeg også, det er vigtigt, at i det miljø, vi er nu, hvor vi har fået rigtig gode aktieafkast i rigtig mange år, at når jeg kigger fremad, jamen så kan vi ikke blive ved med at få sådan det dobbelte af det langsigtede aktieafkast. Og derfor så kan det hurtigt blive dyrt, hvis man taber unødigt mange penge. Men det er meget fint, at I siger alt det der med diversificering og sådan noget, men udfordringen er jo også bare, at det måske ikke alle, der har været med siden 2010, vel? Altså, der er jo faktisk en hel del, der er kommet ind i 14 og 15, og måske endda først i 16, og de sidder ikke og kigger på de her samme helt fantastiske afkast, og det er jo dem, der har ondt. Og så er det, man siger, jamen, du skal bare diversificere, men når man så alligevel kigger ud over en bred kamp, så er det jo været alle, altså tage IT-aktierne, som alle, vi forgyldte dem, og det var virkelig et godt sted. Altså, det har været meget, meget få aktier at være i, ikke? Og det er jo svært, når man så sidder, og man har rullet snebolden op til 1,5 million for eksempel, og nu er snebolden rullet ned til 1,3 eller måske helt 1,1, ikke? Og man ved bare, at at komme op til 1,5, jamen det tager bare rigtig lang tid, ikke? Så man skal, ja, man skal passe på med, hvad det er, man investerer i, og så vil jeg også bare sige, altså man skal, det der med at være investeret, når det går ned ad bakke, det er ikke særlig godt. Der er det altså cash is king, altså det bliver man bare nødt til, der er jeg lidt imod det, altså der kan det, bankverdenen, de er måske lidt mere til at sige, at vi skal bare diversificere, men jeg er lidt mere til, at man egentlig går helt ud af markedet og stiller sig på sidelinjen, og ja, så kan det godt være, at man ikke når første tog, ligesom man gjorde der i år 2010, da det kørte op, men der kom bum på vejen, så man skal nok nå at komme med. Så altså, det bedste råd, man kan give en privatinvestor, synes jeg, det er, at man lige trækker noget mere i håndbremsen, end man måske havde overvejet, fordi stiller sig på sidelinjen og sætter pengene ind på en konto, en gammeldags bankkonto. Andreas, hvad siger du til det? Vi anbefaler, at man har en balanceret tilgang, og det skyldes egentlig, at vi har erfaring med, at træder man først til ud af markedet, så kommer man faktisk i nogle tilfælde overhovedet ikke ind igen. Og vi ser måske, der kan være forskel på, hvilken investeringshorisont man har. Vi har en typisk mere langsigtet tilgang til det. Altså, så har man for eksempel under 3 år, til man skal bruge sine penge, så anbefaler vi faktisk overhovedet ikke, at man investerer. Så vi kigger typisk på en investeringshorisont, der ligger sådan mellem de her 3 til 6 år, og endda gerne længere. Og når vi kigger på den investeringshorisont, jamen så er det vores erfaring, også ud fra de historiske data og fra de prognoser, vi har lige nu, altså kan det faktisk bedre betale sig at være investeret, særligt med de kontantrenter, vi har lige nu. Mm. Når det så er sagt, så kan jeg også sagtens ud fra det sådan taktiske mandat, altså det mere kortsigtede mandat, se perioder, hvor det giver mening at have en andel af sin portefølje kontant. Men der er vi bare slet ikke endnu i vores optik. Okay. Andreas Østerheden, inden vi lige hopper frem mod, hvad der kommer til at hvad der skal ske her i den her uge, og hvad vi skal holde øje med, så skal jeg bare lige sådan slutte den der New York-snak af, måske lidt over i sladderkategorien. Det er ved at være tid for bonusser derovre på Wall Street. Render de rundt med hænderne overhovedet, eller er de bekymret for, at der overhovedet ikke bliver givet noget? Ah, det er jo meget farligt at sige lige her på stående fod, men jeg vil da sige det sådan, at jeg tror, der er rigtig mange aktive investorer, der havde et svært år sidste år. Og jeg kunne da også godt mærke på nogle af dem, vi mødte, at skuldrene måske ikke sad helt oppe under ørerne, tværtimod, at der var nogen, der har fået nogle tæsk sidste år. Så jeg tror bestemt ikke, at det i hvert fald er alle, der får den helt store bonus, når den bliver udbetalt. Jeg er formentlig i den her eller næste uge. De klarer sig nok alligevel. De plejer at få en rimelig god løn, så vidt jeg ved. Nå, fra USA og over til den her uges program, Andreas Østerheden. Det bliver en uge, som vi har været inde på et par gange, med en masse spændende begivenheder. ECB kommer ud med deres rentemelding, har vi allerede nævnt på torsdag. Bank of Japan er også på banen. På onsdag er der noget, du vil holde øje med i den forbindelse? I den her uge, der vil mit hovedfokus, det vil være på ECB. Mm. De nøgletal, vi fik i morges, selvfølgelig også. Og så kommer der nogle erhvervstillidstal på torsdag. For PMI. Det meste af verden, PMI-tal, yes. som jeg vil lægge rimelig meget vægt på. Og det vil jeg nemlig fordi, at det er nogle indikatorer, der har været i frit fald for store dele af verden ret lang tid. Så jeg vil gerne begynde at se en stabilisering. Der er nogle af de sådan mere ledende komponenter, hvis vi kigger på sådan noget som nye ordreindeks i nogle af de her indeks. Det gælder også noget som ISM for eksempel, som stadig peger på, at de kan falde yderligere. Men dermed sagt, så har vi jo i mange måneder gået og sagt, at sådan noget som ISM, det skulle falde, ja faktisk, så det meste af sidste år. Og det er så først sket her i januar. Så jeg tror, man skal passe på med at tegne et dommedagsscenarie. Jeg ligger mig også i den lejr, der hedder, at jeg synes faktisk, de nøgletal, vi får på niveauerne, stadig er rigtig flotte, og det gælder særligt USA selvfølgelig, men det gælder også nogle andre steder i verden. Jeg vil sige, når vi snakker om Europa, det ved jeg ikke, om der er tid til i dag, om vi kan komme lidt ind på det, men så er jeg mere bekymret på europæernes vegne, det vil jeg sige. Når vi ser på ECB, så vil jeg også lægge lidt mærke til, om der kommer nogle indikationer vedrørende de her TLTRO'er, altså de her kortsigtede lån, der blev givet til bankerne her for et par år siden. Og det er særligt, når vi kigger ned mod de sydeuropæiske banker, hvor at vi, jeg tror det er i juni i år, der vil de skulle begynde, hvis det ikke bliver forlænget, eller der bliver gjort noget på det her, så vil de skulle finde andre måder. Men er der ikke også en forventning allerede om, at det bliver forlænget? Altså ECB kom ud og siger netop på torsdag, at bare roligt venner, vi skal nok smide penge ud i bankerne, som de så kan låne ud til virksomheder, så der kommer gang i økonomierne. Jeg vil sige, det vil undre mig, hvis man ikke tog en mere forsigtig tone. Mm. Om det sker lige på torsdag, eller det sker her i slutningen af marts, for eksempel. Det vil jeg ikke gøre mig 100% klog på, men jeg vil sige, med de nøgletal, vi får ud af Europa, og den uro, der har været også på den politiske front, så vil jeg tro, at centralbanken snart bliver nødt til at ligge en lidt mere forsigtig tone. Okay, du sprang behændigt Bank of Japan over, altså, som kommer ud på onsdag. Er det, fordi det ikke har nogen særlig betydning? Jeg tror ikke, der kommer til at ske noget. Altså, noget. Det er jo så meget sagt. Måske kommer de til at nedrevidere deres vækst- og inflationsforventninger marginalt, men der bliver ikke nogen ændringer eller skift i deres politiske linje. Og det forventer jeg egentlig heller ikke, der sker her i 2019. Så torsdag bliver altså den vigtigste dag for dig, Andreas Østerheden, over i Nordea. Der skal du sidde og kigge på PMI-tal, altså indkøbschefernes indeks, og se, hvad de mener om fremtiden, og hvordan og hvorledes de ser verden lige pt. Og så er der altså ECB, som kommer ud. Så er der jo altså også en masse regnskaber, Andreas. Sidder du ikke og kværner dem igennem, eller hvad? Det kan du tro. Mm. Der kommer 58 regnskaber på det amerikanske ECB 500-indeks, så jeg får ret travlt. Mm. Hvis jeg ser på det, der har været aflagt indtil videre, så er det faktisk, ja, det er jo primært de finansregnskaberne, der har fået mest opmærksomhed, og det ser egentlig ok ud. Generelt så har jeg holdt mere øje med, snarere end måske lige, hvordan deres indtjeningsomsætningstal har set ud, så har jeg egentlig lagt mere vægt på, hvad der har været udmeldinger i forbindelse med regnskabet. Og særligt, hvordan bankerne har set sidste kvartal, eller fjerde kvartal sidste år, og den markedsuro, hvordan de ser det i forhold til deres fremadrettede forretning. Samtidig har jeg også kigget lidt på, hvordan de egentlig har givet deres sådan kvalitativ vurdering af den underliggende økonomiske vækst. Og det er jo så primært USA her. Og der synes jeg egentlig, det har været robust. Jeg synes faktisk, det har set fornuftigt ud. Det er jo det, der er så frustrerende. Det hele ser fornuftigt ud. Nøgletal og regnskaber ser sådan set pænt ud. Alligevel så er aktiemarkederne altså en lille smule nervøse. Og ja, med fare for at kunne falde ret meget, ret hurtigt, ligesom vi så i slutningen af 2018. Det er vel ikke sådan specielt stabilt, det her opsving, vi har set i januar? Eller hvad tænker du? Nej, og jeg kan ikke lade være med også at tænke lidt på, at går vi bare de sidste 10 år tilbage, så har vi nærmest set lige så mange korrektioner i løbet af det her opsving, som vi har set de sidste 50 år. Mm. Så det har generelt været et lidt langsommere for det første, men også lidt mere usikkert opsving, som netop har fået investorerne til at stille spørgsmålet mange gange i løbet af opsvinget. Ja, så sent som i 15-16 også, hvor vi så de her store udsving. Hvordan går det egentlig med væksten? Og er det her holdbart? Og så videre. Så jeg vil sige, det vi har set her i januar, og for sådan set at ekstrapolere lidt til fjerde kvartal, også i 2018, så har det været sådan lidt et déjà vu for 2015-16. Og så kan man spørge sig selv som investor, om vi så har fået det, vi skal have nu. Jeg tror, at det, vi har set her i januar, det er en afspejling af, at enormt meget er priset ind. Ser jeg på sådan noget som cykliske i forhold til defensive aktier, så er vi altså priset et fald ind på ja, sådan 1-2% i de globale PMI'er, som lige nu ligger på ja, næsten 52. Så jeg tror, altså, vi skal virkelig se en fortsættelse af det dårlige nøgletal, før markederne for alvor vil trække lavere, det tror jeg. Den her nervøsitet, er det sådan gammelt, der sidder sådan en spøgelse over os alle sammen, i hvert fald os, der var med, som også du selv ved finanskrisen, altså er det sådan lidt, at vi ved jo godt, det ikke kan gøre, altså det er ligesom om, nu har vi forstået finansmarkedets anatomi og psykologi, er det fordi, vi ved jo godt, at det her bare ikke kan fortsætte, du har været læst mange bøger om det, og jeg har også, og Lav har også, og det er ligesom om, at nu er vi begyndt at, sådan at forstå, lidt ligesom at haven blomster op om sommeren, så falder den lidt sammen om vinteren, og så kommer den tilbage. Er det sådan lidt ligesom, vi nu så når det ikke går, som det skal, så bliver vi sådan lidt mere, nu må vi også hellere hive i håndbremsen. Er det der, vi er nået til måske? Jeg tror, der er rigtig mange investorer, der har det i baghovedet. Ja. Hvor man tænker, jamen nu, altså her i løbet af 2019, der kan det her blive det længste opsving. Ja, siden 1850, ja. Hvis vi nu har historiebøgerne op. Mm. Og skal det så ikke stoppe? Mm. Kan et opsving dø af alder? Og det er jo sådan lidt populært at sige, fordi så vil der nok være nogen, der kommer efter mig og sagde, nej, det kan et opsving ikke. Et opsving dør ikke af alder. Et opsving dør typisk, når den amerikanske centralbank kommer til at stramme for meget. Jeg tror, det er derfor blandt andet, at det har så stort fokus. Mm. Fordi hvis der er én genganger i recessioner historisk, jamen, så er det, at man kommer til at lave en politisk fodfejl fra den amerikanske centralbank. Så jeg tror, det er derfor, det har så meget fokus. Kan det her fortsætte? Ja, det kan det sagtens. Mm. Det her kan være et midtcyklisk, en lille midtcyklisk nedtur, som vi kan lyde nedtur så hårdt. Slowdown, tror jeg, jeg vil kalde det på engelsk. Ja. Og så kan det sådan set godt fortsætte endnu. Kigger jeg på de recessionsmodeller, både vi har, og som de andre vores samarbejdspartner også bruger, så er der rigtig mange af dem, der har kørt meget kraftigt op i år. Mm. Og det tror jeg særdeles skyldes hældningen på den amerikanske rentekurve. Nu er jeg lidt usikker på, hvor meget jeg har snakket om rentekurven, men det er jo sådan meget populært recessionssignal, som i hvert fald her til morgen, der er lige kigget. Lige nu ligger, hvis vi tager forskellen mellem 2 og 10 år, ligger på 17 basispunkter. Og det er der er vi i den flade ende. Ja. Og så kan man igen sige, at den her gang er det forskelligt, og det tror jeg rigtig mange investorer vil sige, fordi det her opsving er forskelligt. Ja, ja. Men vi kan også bare sige, at den her indikator, den har været ret god historisk. Men Andreas, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, repræsenterer du ikke også på en eller anden måde en branche, som har det godt, hvis aktiemarkedet bliver ved med at køre opad, fordi så kan I i citationstegn lokke flere investorer med, og der er flere til at deltage i markederne, og I tjener en masse kortagekroner, og hvad ved jeg, så er det ikke også på en eller anden måde en fortælling, der gavner jer, så man kan blive en lille bitte smule nervøs for, når man står og lytter til den fortælling, om den så egentlig, om den holder vand? Jeg synes, det er noget, man... Super godt spørgsmål. Jeg vil sige, personligt, der bliver jeg målt på, hvordan vi gør det. Altså simpelthen, hvor mange basispunkter vi laver. Og ser jeg sådan på den stemning, der har været, også når jeg taler med de andre banker her i sidste kvartal 2018, jamen, så er det klart, at alle har det godt, når det går godt. Både i økonomien og bankerne og opsparerne generelt. Mm. Fordi vi synes det alle sammen, det er rart, at ens depot stiger, og det hænger også typisk sammen med, hvordan man har det som privatperson. Altså netop sådan nogle, hvis vi ser på sådan nogle som velfærdseffekter i økonomi, jamen, så har du det også bedre, hvis du bliver typisk mere velhavende. Mm. Så jeg tror egentlig, alle i samfundet har gavn af, at det går bedre i økonomien. Men når det så er sagt, så er det svært at leve på, hvis man ikke giver en rådgivning, der i sidste ende giver noget værdi. Og det er det, jeg læner mig op af, når jeg taler med vores kunder, fordi igen, så bliver jeg målt på mange basispunkter. Vi skaber over de sidste godt og vel 15 år, hvor vi har haft det her rådgivningskoncept i Nordea, der har vi faktisk skabt en mere værdi til vores kunder. Og det er derfor, jeg går på arbejde hver dag. Sådan. Andreas, vi skal lige tilbage, inden vi ringer op til Lars Svendsen, til din bekymring omkring Europa. Vi har også en Brexit-afstemning, der svæver lidt i det uvisse, og i alverden kommer det til at ende. Det er meget spændende alt sammen. Vi har et Tyskland og et Frankrig og et Italien og Grækenland, som måske ikke betyder så meget, men der er ved Gud masser af problemer, når man kigger ned over det europæiske land eller et lande. Hvad siger du til den her udvikling, og hvad skal vi mene om europæisk økonomi? Ja. Det tror jeg er et spørgsmål, som mange stiller sig. Jeg vil sige, ser vi de sidste år, så har europæisk økonomi fra at have været måske næsten på et, hvis vi kigger på indikatorerne, været på sådan et sugar high i starten af 2018, så er vi altså kommet ned og har sådan mere virkelighedsafstemt, både med de hårde indikatorer, som vi kigger på, altså de mere sådan aktivitetsbaserede indikatorer, og så de bløde indikatorer. Og det er egentlig et billede, vi har set faktisk rigtig mange steder, at investorerne har, og indkøbscheferne har været mere optimistiske, end det egentlig har, sådan vores korrelationer over tid har kunne tilsige, at økonomien har burde udvikle sig. Men der har været rigtig mange sådan enkeltstående faktorer i Europa, som vi har kunne skyde skylden på. Og der tror jeg rigtig mange, altså ja, nu kan vi bare gå et par måneder tilbage. I har formentlig også snakket rigtig meget om Italien. Vi har også har set de her demonstrationer i Frankrig, som også har sat sig i sådan forbrug eller i tillidsindikatorerne i Frankrig. Jeg tror overordnet set skal man se europæisk økonomi, som i 2017, går vi helt det tilbage, havde rigtig godt af et globalt opsving i global handel. Men med en indlandsk efterspørgsel, som stadig ikke er lige så stærk som det, vi ser andre steder. Ser vi sådan noget som på detailsalget i Europa i forhold til USA. Nu er det selvfølgelig også lidt strengt, når man lige har fået skattelettelser i USA. Men så går det altså bare ikke særlig godt i Europa i forhold til andre steder. På den anden side har vi altså en arbejdsløshed, som starter nede på niveauer fra før finanskrisen. Så det går bedre. Men lønniveauet? Og lønvæksten er på vej op. Er det? Ja. Men er det ikke det, der mangler? Altså, lidt ligesom vi også har set i USA. Det er vel også en af grundene til, at der ikke rigtig er kommet inflation. Vi mangler jo ligesom, lønningerne stiger. Altså, det er vel også derfor, der er nogle gule veste, og andre, de sådan lidt går rundt og mukker lidt. For det er, at lønningerne bliver holdt lidt nede, eller i hvert fald, de stiger ikke lige så meget. Så det er, vel, er det ikke det, der er udfordringen? Jeg tror, at altså, vi er begyndt at se en ret pæn stigning i lønvæksten, så jeg tror, der er rigtig mange økonomer også ind hos os, der begynder at klø sig lidt i nakken, hvis vi ikke begynder at se inflationen tække op over kerneinflationen, over de her godt og vel 1%, som vi ligger på nu. Men det er jo en generel diskussion, både i USA og andre steder. Philipskoen, er den død eller ej? Passer det her, den her relation med, at når vi begynder at se, at du og jeg får mere i løn, så vil vi blive gladere, at vi vil gå ud og bruge nogle flere penge i virksomhederne, vil hæve priserne osv., og så vil vi skabe noget mere inflation? Det er et spørgsmål, vi må vente og se. Jeg tror personligt, at vi skal have, og det tror vi også her nu, det er, at vi skal se en kerneinflation, der stiller roligt krav op af, netop i takt med, at lønvæksten stiger. Men det bliver spændende at se her i de kommende måneder. Det bliver altid spændende at se, hvad der sker på de finansielle markeder. En af dem, som også kigger på de europæiske markeder og de europæiske aktier, det er Lav Svendsen, har mig fået med på en telefon nu. Godmorgen og velkommen til dig, Svendsen. Ja, godmorgen. Svendsen, Andreas Østerheden her fra Nordea. Han er en lille bitte smule bekymret for Europas fremtid. Hvad siger du? Ja, det er jeg også. Men jeg vil bare sige, at det er en politisk bekymring. Det er ikke en bekymring for selskaberne. Og så mindre man fuldstændig smadrer alting og vinder i borgerkrig, det gør vi vel ikke sådan lige med det samme. Så mener jeg, selskaberne er faktisk stærke, ikke? Altså selskaber vil overleve, og stater går for lidt. Det er det, der er hovedmekanikken i det. Og der kan du sige, at hvis du tager finanskrisen og alt det der, vi er jo stadigvæk i kølvandet, og det er vi aldrig ligesom rejst os af. Det er også derfor formentlig, vi har det her langsom opsving, som bliver strukket langt ud, fordi vi har jo ikke, mener, i Danmark ramte vi nationalproduktet i 2015, ikke? Finland har vi gjort det sidste år eller sådan noget. De blev jo ramt meget på Nokia og sådan noget, ikke? Men det går ligesom langsomt opad, ikke? Og så kan man sige, derfor er det jo, at du kan sige, staterne har meget mere gæld i dag, end de havde dengang, men til gengæld er bankerne blevet så nogenlunde reddet, ikke? Mm. Det er sådan den store forskydning i det, og derfor er selvfølgelig, og i den forstand, logisk set, er det jo meget fornuftigt, at man sidder og siger, at vi er meget bekymrede for alt muligt politik, for det er statens gæld, men det er ikke, vi er ikke bekymrede for firmaernes gæld. Hvis jeg skulle investere i dag, og ligesom sagde, nu kigger jeg er en rig pensionsgæld, jeg har 20 år og alt muligt derfra, så vil jeg hellere købe en virksomhedsobligation, end jeg vil købe en statsobligation. Ja. Og det er sådan set, hvis jeg skulle komme og sige noget, som var, hvis folk gerne vil have et gys her, så er det, at der er en fuldstændig overdrevet tillid til, hvad statsobligationer er værd. Altså risikopræmien på stater har vi lært i de sidste 30-40 år, det er noget, man har lært efter 2. verdenskrig, at den er nærmest en nul. Ja, det er den ikke. Så en gang man går med amok i Grækenland og Italien og sådan noget, men basalt set, det er den slet ikke, og derfor er det, når sådan noget kommer ud i rabatten der, som Italien gjorde her for nogle måneder siden, så ryger det lige lugt i dybet. Mm. Og nu er de så rettet sig igen dernede, og de er nødt til det, for ellers så går de ryger de sig selv. Ikke? Men det er der er et problem, det er ikke aktierne. Andreas Østerheden, har vi et forkert blik på statsobligationer her i vores del af verden? Forkert og forkert blik, altså... Når vi ser på de renter, vi får, særligt på de europæiske statsobligationer, så er det rigtigt, at de er over en bred kam, og særligt de tyske bunds, de er jo meget lave, men der er igen stor forskel på, om vi kigger på de europæiske eller de amerikanske, for den sags skyld. Nu nævner Lav også selv sådan noget som virksomhedsobligationer, og der er den holdning, at i stedet for at købe sådan noget som virksomhedsobligationer, hvor de spænd, vi får i dag, er den mere rente, vi får, er ganske lille, på nær selvfølgelig, hvis vi kigger over mod USA, men der har man så omvendt nogle hedging-omkostninger, fordi der er så stor forskel på det rentespænd, vi har lige nu. Så vil jeg egentlig hellere ligge i danske realkreditobligationer. Mm. De har vi også set her i 4. kvartal 2018, har faktisk det stabiliserende element i porteføljen, som jeg godt kan lide, når vi tænker på porteføljekonstruktion. Snarere end at netop ligge i sådan noget som europæiske virksomhedsobligationer, eller for den sags skyld amerikanske stats- eller virksomhedsobligationer. Mm. Det er jo også virksomhedsobligationer, Andreas. Det er jo bare noget, det er, der er udstedt dem, og danske investorer, eller hvad det hedder, danske realkreditter. Good point. Lars Svendsen, ikke desto mindre, så er du altså en mand, som gennem flere gange her i Millionærklub har proklameret, at du er lidt lun på at købe europæiske aktier, eller særligt de tyske og det tyske DAX. Ja, og vi er jo altså fint over 11.000. Har vi sluppet 11.000, så vi ligesom... Er der plads opad nu, eller hvad tænker du? Jeg tror, at vi skal hakke lidt rundt hernede, inden vi kører opad. Jamen, jeg er jo optimist på... Jeg tror, og det er jo ligesom jeg også hører, hvad nu det, jeg mener om, men altså, at der kommer et ny opfattelse af tingene, hvor man vil indse, at aktier i særdeleshed de nordeuropæiske stærke selskaber herop, at det er værd med at gøre. Vi har verdens stærkeste valuta, næsten, ikke? Euroen giver sig lidt, men ikke så meget. Og vi har selskaber, som virkelig kan noget, ikke? Mm-hmm. Så har vi nogle bilfabrikker, der ikke går lidt dårligt i øjeblikket, eller flader af. Men hvad hedder det? Det er der, altså. Og jeg tror, det er det, man vil finde ud af, at man skal gå efter, hvis aktiemarkedet, det kan man måske også spørge lige om sammen med Røg USA, hvis markedet ikke kaster tosset meget mere, så skal vi vel over og være på noget, der giver os nogle gode udbytter. Det kan du sagtens få også i alle mulige BASF, og jeg ved ikke hvad. Du kan jo få udbytter fra 3-5%. Direkte afkast, det er jo fint. Er det ikke noget, der er værd? Andreas, kommer vi til at se sådan en pengerotation, havde han her sagt, over mod europæiske aktier? Vi har set det modsat de sidste par måneder, og det sidste års tid. Og jeg tror, jeg er selv ikke særlig positiv på europæiske aktier endnu, men når det er sagt, så har europæiske aktier her sidste år, de klarer sig altså lige så dårligt som aktier fra emerging markets. Så på et eller andet tidspunkt, der skal vi begynde at se, at der er så meget priset ind, og investorernes positionering er så negativt, at så ligger risikoen på opsiden, det er selv sagt. Men det er altså ikke der, vi er endnu, og jeg vil gerne begynde at se lidt bedre takter fra sådan noget som Kina. Jeg vil gerne begynde at se den her stabilisering, hvis jeg skulle ligge med europæiske aktier. Men når det så er sagt, så tænker vi jo altid det her i sådan et porteføljeperspektiv. Og der er vores holdning lige nu, at man egentlig får mere bang for the buck i EM end i Europa, hvor man kan sige, at det cykliske element på handelssiden, på eksponeringen til Kina for den sags skyld, jamen det er så at sige at sammenligne de to regioner. Jeg kan godt lide at tænke på Europa som sådan lidt en mini-emerging market nogle gange. Så det vi egentlig har gjort i vores portefølje, det er at lave et spil, hvor vi overvægter emerging markets-aktier, og så undervægter de europæiske, fordi de faktorer, som vi egentlig forventer, når vi skal se en stabilisering i Kina, at de vil egentlig hjælpe emerging markets relativt mere, end det vil hjælpe europæiske aktier. Selvfølgelig, hvis vi ser den politiske usikkerhed her holde investorerne tilbage, som vi har set i løbet af sidste år, til en grad, så det bliver så overpessimistisk, at der faktisk ligger en performance-risiko, jamen så vil vi selvfølgelig kigge ind i det. Men har Lav en pointe i, at han sådan, hvis jeg bare sådan frit fortolker, hvad han siger, Lav, bare bryd ind, hvis jeg har misforstået det, men altså, at man kan tale om, at vi har nogle selskaber her i Nordeuropa, som rent faktisk kunne gå ind og blive sådan nogle, lidt nogle darling-aktier for investorerne globalt set? Jo, men det er jo ikke, det er ikke første gang, vi har set, at nogle af de nordeuropæiske selskaber har været darlings, og særlig ikke, hvis vi kigger på det danske indeks. Men jeg tror, at der, hvor jeg ligger vægten i vores sådan allokeringer lige nu, det er, at hvis jeg kigger på sådan noget som indtjeningsvæksten, for eksempel i de europæiske selskaber, så ser forventningerne lige nu til 2019, de ser rigtig høje ud. og de er faktisk ikke blevet nedjusteret i samme takt som rigtig mange andre steder. Vi har faktisk set den kraftigste nedjustering i 4 år, hvis vi kigger på sådan noget som indtjeningsvækstforventningerne til 2019 her. Men alt det, mange af de ting, der ligger i mine modeller, er så netop sådan noget som det økonomiske vækstmomentum, ikke bare i Europa, men også globalt. Udviklingen i energipriserne her i 4. kvartal osv., jamen så peger det altså stadig på, at de her indtjeningsestimater, de skal ned. Og det er noget af det, der holder mig lidt forsigtig i forhold til de her godt 8%, der ligger nu faktisk forventet i 2019. Så tror jeg sagtens, vi kan trække nogle procentpoint for det. Så Lav, er det sådan en klassisk Svendsen her, hvor du er sådan lidt forud med din tankegang i forhold til, hvor markedet egentlig er? Ja, manker er altså bagefter. Det skal du huske. Det er de. Nå, men den er det jo også. Det er det med elefanter, der ikke bliver så stærkt og så videre. Sådan er jo en det er jo ligesom, fordi de tænker meget mere makro end... Jeg tænker nedefra op, og så kombinerer det med, hvordan jeg mener, at verden ser ud bagefter. Men må vi så høre fra Nordea der, hvad mener I om USA, og hvad mener I om FANG? Ja, hvis vi starter med USA, så har vi en sådan neutral allokering i vores portefølje lige nu. Og i løbet af sådan 2018, der var vi overvægtet også amerikanske aktier, men har egentlig set, at både positioneringsdelen, altså investorerne, sådan, hvor meget man egentlig har købt ind i amerikanske aktier, men også dollaren, hvis vi ser på sådan noget som spekulativ positionering, har været ret stretched. Det vil sige, at vi ser egentlig ikke så meget upside der, kombineret med, at det vi egentlig så i 2018, det var jo egentlig, at resten af verden tabte fart. Og det, jeg tror, vi skal se her i 2019, det er, at USA begynder at tabe fart. Så jeg tror ikke, upside-mulighederne i amerikanske aktier relativt, det er jo et relativt spil det hele, at de er så store. Hvor sætter I så jeres offensive penge hen af? Hvad går I sådan? Nu går vi lige ind i det her. Er det emerging market? Det er EM, ja. Og der har vi ligget de sidste sådan godt og vel 3 måneder bredt i sådan EM. Det lyder klogt, ja. Og Lars Svendsen, du har jo rent faktisk også på et tidspunkt meldt ind, at det kunne da godt være, at der var nogle kinesiske aktier, som skulle ind i din millionærklub-portefølje. Er du stadigvæk lun på det? Ja, jeg har også købt den første, men det er nu ikke, fordi den er nogen, den er nok også en stor elefant, men vi må begynde sådan lidt forsigtigt, ikke? Men ja, hvad er det, du har købt? Ja, jeg har købt et selskab, som jeg kan den ikke tale om, den er stor. Den hedder China Life. Okay. Og det er et... Forsikring, eller hvad? Ja, det er både liv og også noget skadesforsikring. Okay. I rigtig Kina, men du kan købe dem i Hongkong. Og det er sådan en indirekte måde at gå lidt ind i det på, fordi de var formentlig... jeg siger formentlig, fordi jeg har ikke studeret mine detaljer. Men en del af aktier og så videre. Og i Kina har man jo langt højere renteniveau, end de har i USA. Ikke? Det skal man jo lige huske. Det er sådan et af de steder, hvor rentemarkedet ikke rigtig fungerer globalt. Men det er valutaerne, de hænger ret pænt sammen, men det er, renterne hænger slet ikke sammen. Mm. Men jeg tror også på, at Kina og Nordeuropa, det er mine vinder i det her år. Vi må se, om der kommer handling bag ordene, Lars Svendsen. Det glæder vi os til at følge. Vi ses herinde i morgen. Ja. Hey. Hej. Så vil det altså herr Svendsen, China Life, købt. Ikke til millionærklub på det følge, men det må være hjemme i hans egen aktieskuffe. Ja. Yes, Andreas, det gode råd til nye investorer, der står med penge på lommen lige her nu, hvad er det? Jeg vil tage en grundig snak med min rådgiver, hvis jeg har sådan en. Og det vil jeg gøre for at få afstemt i det her sencykliske miljø, som vi nu har snakket om lidt den sidste times tid her, hvor vi vil til større udsving finde ud af, hvad man som både individ, fordi risiko er jo forskellig for dig og mig i virkeligheden, hvilken risiko man kan bære, altså hvor mange aktier og henholdsvis obligationer man skal have i portefølje. Og så vil jeg da bestemt kigge ud mod investeringsmarkederne. Men sørge for ikke at tage for meget risiko i tider, hvor der er rigtig meget volatilitet i markederne. Ja, det er svært præcis at vide, hvor man skal sætte sine penge, men der er selvfølgelig masser af muligheder. Vi vender nogle af dem her i Millionærklubben. Det gør vi selvfølgelig alle dage mellem 9 og 10. Lars Persson tilbage til det aktuelle marked. Vi skal lige se, hvad der er sket her, mens vi har stået og talt. Nyheder ude, eller hvad? Ja, det er ligesom vi startede. Altså, Danmark og Finland holder nogenlunde den blå skanse, de andre markeder, de... Pandora lider, som sædvanligt var jeg lige ved at sige. Yeah. Var der noget med en nedjustering fra Citigroup? Ja, jeg tror, der var en lille nedjustering for Citigroup. Altså, og shorts, der blev øget også. Ja, shorts, der blev øget i hvert fald ifølge meddelelsen for Finanstilsynet. Så ja, det er en af dem, der får lidt på, på ørefinen i dag nede med 3%, men ellers så ja, et tysk marked, hvor vi har Deutsche Bank til at lede, i hvert fald eller i hvert fald i den øvre del af nedturen sammen med Henkel, og det kan jo måske give lidt fornemmelse over til Novozymes, som jo leverer inden for det her vaskepulver, så man kan godt lige måske overveje lige at kigge en gang, hvad der sker i den branche. Om det er en profit warning, den er nede med 5%, det ved jeg ikke. Jeg har ikke lige nået at studere den. Med omvendt, så er Lufthansa og lidt oppe. Sådan, Novozymes, som jeg altså kommer med regnskab også på torsdag, det kigger vi selvfølgelig også på her i klubben. Lars Persson, vi skal til at lukke af. Tak fordi du var med i dag. Tak til Andreas Østerheden, aktiestrateg fra Nordea. Tak fordi du var med og kom og fortalte os, hvordan stemningen er i New York. Vi fortsætter selvfølgelig debatten allerede i morgen. Det gør vi, når Lars Svendsen og Philip Gunst er med i studiet. Vi høres ved der.